Bueno, sobre todo, como explicar la sesión, o sea, más o menos primero los objetivos y a lo mejor luego cómo estaba estructurada las. Esta sesión intentamos. Vale. ¿Ya? Puedes mirar a Mariano, para que sea más. Vale, perfecto. No. Bueno, la sessió, l'objectiu de la sessió és presentar què és el currículum i sobretot les competències bàsiques, però en general, no solament educació pel desenvolupament, no? I tenint en clar que a qui anava dirigit són persones que estan en ONGs, que segurament que han de fer material i per tant ho han de tindre molt clar, i persones que estan al centre educatiu. Que per dissenyar la classe és un repte perquè són dos nivells molt diferents, però alhora la metodologia que he utilitzat va molt bé que siguin molt diferents, perquè al treballar cooperativament el que no sap un ajuda l'altre i així s'aprenen entre ells, i per tant això. Per tant, els objectius eren aquests, clars. És a dir, quan jo dissenyo un material d'educació pel desenvolupament, com he de treballar les competències bàsiques, o quan jo estic a l'aula amb els nanos, com he de treballar les competències bàsiques. I per tant, primer hem començat per definir currículum, perquè és la base. Si no sé què és currículum, perquè bueno, el que trobes que la gran majoria de professionals currículum només entenc per continguts. Llavors crec que l'important és tot l'altre, no solament els continguts, els objectius, i sobretot la metodologia i les competències bàsiques. Un clar, quan jo he de dissenyar una unitat didàctica, sigui pels meus alumnes, sigui d'una ONG, el que he de tindre clar que hauré de posar continguts, hauré de posar objectius, hauré de fer quines metodologies perquè tots els alumnes aprenguin, i això és l'important, sobretot si parlem de 6-16, que és l'ensenyament obligatori i tinc tots, i després quins són els criteris d'avaluació que de vegades es obliden. I això també està clar, que això seria una altra sessió de parlant, però bé, però sí que ja tindreu clar quins són aquests. Un cop això ho hem fet, i amb treball cooperatiu perquè puguin entre ells parlar i discutir, etc., passem a competències bàsiques. I en competències, primer, el que és important és la definició, i no tant quina és la definició oficial, perquè són molt enrevesades, però sí que tindré clars tres o quatre coses, i això és bàsic. Una cosa és això, una altra, quines són les competències del Departament d'Ensenyament, que són 8, els hauríem de saber de memòria, vull saber perfectament, i després l'última part, una mica, és per què treballar amb competències, que no es pensin que això és una inventiva de quatre locos, sinó que hi ha una necessitat de treballar amb competències. I evidentment queda entremig, com ja hem anat treballant, doncs, com integrem actituds, valors i normes, procediments i conceptes, com ho fem dins de les competències o dins de tots els continguts actuals, o el tema de la funcionalitat i la integració. I aquesta és una mica era la idea. I per acabar amb una proposta didàctica que he pogut treballar aquest matí perquè la gent a partir d'aquí pugui a cada activitat anar valorant què és el que més s'ha treballat. I això serà el més pràctic. Le agregamos un poquito, a ver, bueno, que queda fuera de la sesión, pero tu opinión de competencia, la vinculación de las competencias con la educación para el desarrollo, que bueno, es básico. Ya yo creo que hay una serie de competencias que están clarísimamente ligadas a la educación para el desarrollo. Per exemple, quan parlem del tema de viure en societat, la vuitena, i la del desenvolupament personal, jo crec que aquesta és bàsica. Crec que aquestes són dues competències que amb l'educació pel desenvolupament estan totalment relacionades. Però alhora, quan jo treballo educació pel desenvolupament, també als alumnes els he d'ensenyar a comunicar els que han après. Perquè a vegades tenim el problema que sabem molt, però no ho sabem comunicar. I saber-ho comunicar moral, saber-ho comunicar per escrit. I jo crec que aquesta és una competència metodològica, o comunicativa, perdó, però molt relacionada. I aquesta és important. I l'altra competència, jo crec que molt important, és d'aprendre. És a dir, amb el tema d'educació pel desenvolupament, com qualsevol altre tema, de comerços, cada dia surten coses noves, de solidaritat, abans dèiem seguretat alimentària, dèiem sobirania, és això anirà canviant molt. Ara, si jo li dono que és competent per aprendre sol, doncs ja ho farà. Per tant, jo crec que aquestes són les quatre bàsiques. I després també la de metodològica a nivell de buscar internet, perquè internet es passarà moltes hores. Aquestes cinc jo crec que són les que estan més relacionades amb educació pel desenvolupament. I bàsiques. Molt bé. Vale? Estupendo.